Dwa lata temu, 2018 rok, i to były bardzo dwa smutne dni dla polskiej muzyki. 28 lipca 2018 roku odeszła Kora. Odeszła w wieku zaledwie 67 lat. Mówią, że miłość mieszka w niebie. To płyta Łóżko, 1996 rok. To tak trochę, żeby Państwu przypomnieć o tym, że Manam to nie tylko lata 80. Thank you.

włosami rynek smaga. Piruet za piruetem, ekstaza, ekstaza, ekstaza. Fleksy czy warczą będą, niechęć tłumu narasta. Deszcz na ziemię pada, chłopiec ucieka z miasta. Deszcz tańczy trzeci dzień, deszcz tańczy trzeci dzień. Miłość zabrała mu Poczekaj. w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica. Sekrety schodzą się z ulicy. Manam z płyty Derwisz i Anioł. Chociaż u mnie wtedy, w tym 91 roku, to był Manam z kasety Derwisz i Anioł. Muszę sprawdzić, bo moje archiwum kasetowe, co prawda, niestety na własne życzenie je uszczupliłem, rozdając kasety, chyba głównie po różnych chętnych z rodziny, którzy się zgłosili w tej sprawie. Wtedy nikt jeszcze nie myślał o tym, że kasety to w ogóle warto przetrzymać dłużej i jeszcze wróci na nie moda. No właśnie, Derwisz i Anioł, zespół Manam, 1991 rok. Jakaż to była płyta, prawda? Słuchaliśmy Anioł, Miłość to wieczna tęsknota, takiego utworu, potem Derwisz i W ciszy nawet kamień rośnie, czyli właściwie w kolejności. To prawie cała strona B tej płyty, tej kasety. Tej kasety. A na koniec był jeszcze wtedy przecież wyjątkowo zimny maj. To były piękne czasy zespołu Manam. Także ta dekada lat 90. Kory nie ma z nami już 2 lata, od 28 lipca 2018 roku. To teraz, proszę Państwa, nowa muzyka. Płyta z tego roku, wydana 2 tygodnie temu, 13 lipca. Jak czytam w oficjalnej informacji prasowej, to właśnie tego dnia do sklepów trafił nowy album otwockiej grupy The Ruckles, zatytułowany Draw the Line. We're starting over, we're getting nowhere, and then we do it over again. We flip the paper, we'll do it later. And then tomorrow everything's gone. We're breaking down everything through the second chance, infinite change. We'll be back with no clue. We've had a fire and now it starts to burn. The things you hear, the things you learn, you won't be the same again. Stop it now and let me drown in misery. The only thing in life you have for free. Stop it now and let me drown in misery. Draw the line and put it right on me. Nobody told me that when you learn to walk, you do it only to walk away. Nobody told me that when you learn to talk, you do it only to spread a hate. After a while, you see it too. The things they say the truth. The one mistake that is you. It's gonna happen during a peaceful night. It hits you hard, so if you're weak, you can just give up the fight. Stop it now and let me drown in misery. The only pain in life you have for free. Stop it now and let me drown in misery. And put it right on me. Whatever mountain you think may be too high, just do your climb, don't look behind. Next day you'll be falling down. Drown in misery. The only thing in life you have for free. Stop it now and let me drown in misery. Draw the line and put it right on me. Zespół Druckles. Pamiętają Państwo, mam nadzieję, ich debiut. To płyta Open Space. 5 lat temu to już było. Wydawałoby się, że tak jakoś może z 2, no góra 3 lata temu przynieśli debiutancką płytę, która przyjęła się tu w Trójce, pamiętam. I w naszych nocnych spotkaniach także często gościła ta muzyka. Pamiętam także, jak i Piotr Metz, i Piotr Stelmach, i także inni autorzy i autorki także prezentowali muzykę zespołu Druckles z wtedy debiutanckiej płyty Open Space. Teraz mamy rok 2020, no i panowie przygotowali płytę Draw the Line. Tak jak z tego co pamiętam, chyba też na pierwszej było trochę po polsku, trochę po angielsku. Undecided Outlook. To jako drugi utwór na tej płycie. Nie mam zdjęć, więc nie wiem, jak to jest z tym Outlookiem, panowie. No ale może przy okazji, kiedy się spotkamy. Mam nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie i sobie o tej płycie porozmawiamy, bo też z tego, co pamiętam, o debiutanckiej również rozmawialiśmy na antenie Trójki w audycji Mało Obiektywnie. To może i tym razem uda się i o tej drugiej płycie porozmawiać, bo warto. 11 nowych piosenek zespołu Druckles na drugiej płycie Draw the Line. Słuchaliśmy Undecided Outlook, to przed nami jeszcze 5 i 6 na dziś wybrałem. Don't Give Up the Fight i Eden. You never know, you never think of No i tak panowie wymyślili, że się wycisza ten utwór siódmy. Zapowiadałem co prawda dwa, tak dobrze grało, że pomyślałem, że może spróbujemy i trzy zmieścić. Don't Give Up the Fight, Eden i Biały Plan. To są utwory z nowej płyty zespołu The Ruckles. Jak mówił w czwórce w audycji Rock Block u Bartka Koźrzyńskiego Hubert Gawroński, wokalista i gitarzysta zespołu, być może wkrótce The Ruckles z tria zmieni się w kwartet. Może i tak. Może i tak będzie. Koncerty na pewno się zdarzą, tylko jest pytanie jeszcze kiedy, prawda? No i ta druga płyta także na pewno na żywo będzie grana. Przecież tak to zawsze wyglądało, prawda? Ukazywała się płyta i grało się trasę. No ale to było przed 2020 rokiem, przed marcem 2020 roku. Draw the Line, druga płyta zespołu The Ruckles. No i mam nadzieję na częstsze spotkania z muzyką z tego albumu w naszych najbliższych audycjach. To znaczy dziś, teraz polskie, z wtorku na środę i z piątku na sobotę audycja Mało Obiektywnie. To są nasze nocne rozkłady jazdy w trójce. Już od lat właściwie. The Ruckles, Draw the Line. Przypominam Państwu, płyta już jest. A teraz zmienimy nastrój. To nam się zdarza dość często w tych naszych nocnych spotkaniach, kiedy od płyty rock'n'rollowej przechodzimy do muzyki zdecydowanie spokojniejszej. Taka bowiem jest na nowej płycie Piotra Rodowicza. Piotr Rodowicz, znany Państwu doskonale od lat, kontrabasista, ma na koncie bardzo wiele nagrań. To najnowsze, to płyta sygnowana jako Piotr Rodowicz i Przyjaciele. Taki to zespół. Album nosi tytuł Razem na tej ziemi. Thank you. Thank you. Tak brzmi ta nowa płyta Piotra Rodowicza i jego przyjaciół. A przyjaciół pan Piotr ma znakomitych. Proszę tylko posłuchać, kto tutaj gra na tej płycie obok Piotra Rodowicza. Bogdan Hołownia na fortepianie, także kompozytor trzech utworów. Czwartego, czyli Tyle pytań, tyle myśli, też słuchaliśmy dzisiaj. Poza tym na flecie gra Ryszard Borowski. Prawda, jak pięknie tutaj brzmi ten instrument. Perkusja Kazimierz Jonkisz, saksofon Jarosław Botur, gitara Mark Wagoner i także na fortepianie w jednym utworze. W trzecim, czyli Aby żyć razem na tej ziemi, gra Wojciech Puszek. Na instrumentach perkusyjnych również w tym utworze gra Pancho Campos, no i na kontrabasie Piotr Rodowicz. Lider tego zespołu. Zespołu, który, przypomnę, nazywa się najpiękniej jak tylko może. Po prostu Piotr Rodowicz i przyjaciele. Płyta zatytułowana Razem na tej ziemi. Aby żyć razem na tej ziemi, tyle pytań, tyle myśli i Sylwia. To te trzy utwory właśnie za nami w dzisiejszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Kolejna płyta. Polska, oczywiście, jak najbardziej Polska, bo to tylko takie trafiają do tej audycji od lat, z wtorku na środę w programie Trzecim Polskiego Radia. Pozwolą Państwo, że tutaj posłużę się cytatem z okładki. Płyta Swingujące Trójmiasto jest zbiorem nagrań niektórych artystów, którzy w ciągu dwóch ostatnich lat wzięli udział wnoszącym ten sam tytuł cyklu kameralnych koncertów organizowanych w każdy letni czwartek w ogrodzie Muzeum Sopotu. Celem tego otwartego dla wszystkich projektu jest promowanie muzyki tworzonej aktualnie w Trójmieście. Gdańsk, Sopot i Gdynia, które przez dziesięciolecia było mekką nowoczesnego jazzu w Polsce. Z drugiej strony chodzi w nim o to, by pokazać ludziom nie mającym kontaktu z taką muzyką, że nie taki jazz straszny, jak go malują. To słowa Marcina Jakobsona, bardzo ważnej postaci dla polskiej muzyki, w ogóle muzyki popularnej, a w ostatnich latach dla polskiego jazzu szczególnie.